नमस्ते। लघु सिद्धांत कौमुदी के अथकृदंत प्रकरण के अथकृत्य प्रक्रिया में सर्वप्रथम है धातु। इस सूत्र का अर्थ है तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जो प्रत्यय होते हैं वह धातु से परे होते हैं। धातु हो यह सूत्र तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र है और यह अधिकार सूत्र है। इस सूत्र का अधिकार तृतीय अध्याय की समाप्ति तक है। वहाँ तक अर्थात तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जितने भी प्रत्यय होंगे वो धातु के एकदम बाद होते हैं। कृद अतिंग इस सूत्र से इन अतिंग के अलावा अतिंग अर्थात जो तिंग नहीं है तिप्त जी सिप्त समी वस्मतम इडवहिमहिं ये 18 प्रत्यय जो नहीं होते उनको कृत उनकी कृत संज्ञा है। तो धातु इस सूत्र का अर्थ हुआ कि तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जो प्रत्यय होते हैं वो धातु के बाद होते हैं और कृद अतिंग इस सूत्र की वजह से ये जो प्रत्यय हैं ये कृत संज्ञा कहलाते हैं, इनकी कृत संज्ञा होती है। यहाँ पर एक जो अगला सूत्र है बजाय उसकी व्याख्या करने के मैं कुछ एक और सूत्रों को कहूँगा और फिर उस अगले सूत्र की व्याख्या करूँगा। तो कृत्य यह सूत्र है, इसका अर्थ है कि णुवल त्रिचौ ये जो सूत्र है तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के 133वां सूत्र, इससे पहले के जो सूत्र हैं या इससे पहले के जितने भी प्रत्यय हैं सूत्र की अपेक्षा इससे णुवल त्रिचौ से पहले के जितने भी प्रत्यय हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कृत्य कहलाते हैं। वो कृत तो हैं ही, ऐसा नहीं है कि वो कृत नहीं है प्रत्यय। जैसे कि मैंने बताया कृत अतिंग सूत्र से वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं जो भी धातु के बाद होते हैं। धातु के बाद जो अतिंग प्रत्यय नहीं होते उन्हें कृत कहा जाता है, जो तिंग प्रत्यय नहीं होते उन्हें कृत कहा जाता है। परंतु 133वें सूत्र तक प्रथम तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के 133वें सूत्र से पहले उन्वल त्रिचौ से पहले जो भी प्रत्यय हैं उन्हें सूत्रों से जो भी प्रत्यय होते हैं 133वें सूत्र से पहले जो भी सूत्रों से प्रत्यय होते हैं उन्हें कृत तो वो है ही हैं, कृत्य भी कहा जाता है। वो कृत्य हैं, उनकी विशेष संज्ञा असल में कृत्य है। सामान्य रूप से वो कृत हैं और विशेष संज्ञा उनकी कृत्य है। जो कृत्य हैं उनकी विशेषता ये है कि तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। इस सूत्र का अर्थ है कि तयो अर्थात भाव और कर्म में ही कृत्य और कृत्यक्त और खल अर्थ वाले प्रत्यय होते हैं। खल अर्थ का मतलब ये हुआ कि खल के अर्थ में जो प्रत्यय होते हैं जितने भी प्रत्यय, खल जिस अर्थ में होता है उस अर्थ में जो भी प्रत्यय होते हैं वो सब भाव और कर्म में ही होते हैं। और इसके साथ साथ कृत्य प्रत्यय और कृत प्रत्यय ये भाव और कर्म में ही कहे गए हैं। और क्योंकि भाव और कर्म में ही होते हैं तो कर्ता में ये अनुक्त हैं, कर्ता में अनभिहित हैं, कर्ता में ये कहे नहीं जाते। या तो कोई ना धातु से जो भी प्रत्यय आएगा या तो वो कर्ता के अर्थ में आएगा या कर्म के अर्थ में आएगा। क्यों? क्योंकि धातुएं जो भी हैं या तो वो सकर्मक हैं या अकर्मक हैं। अगर तो वो सकर्मक धातुएं हैं तो वहां पर वो जैसे कि लह कर्मणि च भावे चाकर्म कभ्ये, इस सूत्र से क्या होता है कि धातुएं सकर्मक तो हैं अकर्मक भी हैं। तो जो तो सकर्मक है उसमें लह जो है वो कर्ता और कर्म अर्थ में आती हैं और जो अकर्मक धातुएं हैं वहां पर धातुओं के बाद जो प्रत्यय आते हैं वो धातुओं के बाद जो ल आता है वो भाव और कर्ता अर्थ में आता है। यहां पर धातुओं के बाद जो प्रत्यय का प्रयोग होगा कृत्य प्रत्ययों का वो भाव और कर्म अर्थ में ही होगा, या तो भाव में या कर्म में। क्योंकि जो धातुएं तो सकर्मक है वहां पर कर्म अर्थ में और जो धातुएं अकर्मक है वहां भाव अर्थ में, कर्ता अर्थ में नहीं होगा। परंतु इससे पहले का जो सूत्र है कर्तरी कृत वो क्या कहता है कि कृत प्रत्यय कर्तरी स्यात्, कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में प्रयोग होते हैं। वास्तव में कृत प्रत्यय जो है वो धातु ही सूत्र तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के 91 सूत्र से प्रारंभ होकर के तृतीय अध्याय की समाप्ति तक अर्थात द्वितीय पाद तृतीय पाद और चतुर्थ पाद सभी में जो है जितने भी प्रत्यय हैं वो धातु के बाद ही आते हैं। उनमें जो प्रत्यय तिंग नहीं है वो सबके सब कृत कहलाते हैं। तिंग प्रत्यय सिर्फ तिप्तजी सिप्तसम तमजा तसातम इडवही मही ये ही तिंग प्रत्यय हैं। इसके अलावा जितने भी प्रत्यय वो सबके सब कृत कहलाते हैं। परंतु कृत्य है इस सूत्र से 133वें सूत्र तक जितने प्रत्यय होते तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के 133वें सूत्र से पहले तक जितने भी सूत्र हैं और उनसे जो प्रत्यय होते हैं वो कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृत्य जो है वो कृत्य तक खल अर्था भाव और कर्म में ही होते हैं, सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में और अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में। और जो बाकी के जितने भी हैं कृत्य तक और खल के अलावा, क्योंकि बाकी के जितने भी हो सब कृत तो है ही हैं, जो तिंग भी नहीं है, जो कृत्य नहीं है, त नहीं है और खल अर्थ वाले नहीं है, वो उसके अलावा जितने भी कृत्य हैं वो सब जितने भी कृत हैं कृत प्रत्यय वो सारे के सारे कर्ता अर्थ में होते हैं। और आगे भी अगर कहीं कोई कर्म अर्थ में या कोई कर्ता अर्थ में होगा तो आगे बताया जाएगा, पर ये सामान्य सूत्र हैं। और वो जो आगे अगर कहीं बताए जाते हैं कि फलानी धातु जो है वो कर्म अर्थ में कर्ता अर्थ में, तो वो सिर्फ विशेष सूत्र है, उसे अपवाद सूत्र कहा जाता है। पर सामान्य रूप से जो नियम करने वाला है, जो नियम बहुत व्यापक दायरे में फैला है, वो इन सूत्रों के हैं। कर्तरीकृत की कृत जो प्रत्यय होते हैं कर्ता अर्थ में होते हैं, और कृत्यकृत खल अर्थ अर्थात कृत्यकृत और खल अर्थ वाले जो प्रत्यय हैं वो भाव और कर्म में होते हैं। वासरूपो स्त्रियाम ये क्योंकि कृत्य प्रक्रिया में 770वां सूत्र है एक पुस्तक में, और ये द्वितीय सूत्र है कृत्य प्रक्रिया का धातु के इस सूत्र के एकदम बाद। तो ये क्या है, वासरूपो स्त्रियाम अर्थात वा अस्वरूप अस्त्रियाम कि यहां पर स्वरूप के बजाय अस्वरूप हो। अस्वरूप का मतलब क्या हुआ, समान रूप नहीं है, वो है अस्वरूप। जहां समान रूप नहीं है वहां पर विकल्प से बाधक होगा। विकल्प से बाधक होगा कैसे, जैसे कि एक सूत्र कहता है कि धातु के बाद जो है तव्यत तव्य या अन्यर प्रत्यय होते हैं, दूसरा सूत्र कहता है कि री और हल आदि के बाद ण्यत प्रत्यय होता है। अर्थ दोनों का समान है, अर्थ दोनों का ही समान है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, क्या तव्य तव्य और अन्यर प्रत्यय ही होंगे या अण्यत प्रत्यय होगा। तो उसके लिए ये बोलते हैं कि वा स्वरूपो स्त्रियाम अर्थात जहां स्वरूप अलग है, तव्यत में क्या होता है तव्य शेष बचता है और अण्यत में क्या है य शेष बचता है। ठीक है, य और तव्य इनका स्वरूप अलग अलग है, सरूप नहीं है, समान रूप नहीं है। समान रूप तब होता अगर रि हलो अण्यत से भी तव्य प्रत्यय होता, पर रि हलो अण्यत से अण्यत प्रत्यय होता है जिसमें य शेष बचता है, और तव्य तव्य अण्यत से तव्य प्रत्यय बचता है जिससे तव्य प्रत्यय होता है, तव्य तव्यत और अन्यर प्रत्यय होते हैं जिनमें तव्य और अन्यर शेष बचते हैं। तो इनका स्वरूप अलग अलग है, जब स्वरूप नहीं है अस्वरूप है समान रूप नहीं है तो वहां पर वो सामान्य सूत्र ने जो कहा वो भी होगा और जो अपवाद सूत्र ने कहा वो भी होगा, दोनों ही विकल्प से होंगे, दोनों ही रूप बनेंगे। इसलिए एक जगह जो है कर्तव्य बनता है और एक जगह कार्य बनता है, दोनों का अर्थ एक ही है परंतु दोनों का बाद नहीं होता, दोनों ही का प्रयोग होता है। पर एक स्थिति है जहां पर जैसे एक सूत्र ने कहा री हलोर ण्यत, ण्यत प्रत्यय जिसका यशेष बचता है। और एक सूत्र ने कहा एति स्तु शास व्री द्री जुषह क्यप, यहां पर क्या होता है क्यप प्रत्यय, इसका भी यशेष बचता है, क्यप का भी यशेष बचता है, ण्यत का भी यशेष बचता है, इन दोनों का स्वरूप समान है तो इन दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे, दोनों नहीं हो सकते। ये है वा स्वरूपोस्त्रियम, वा मतलब विकल्प से धातु के अधिकार सूत्र में, धातु के अधिकार में, ये जो धातु का अधिकार सूत्र कहां तक रहेगा, धातु सूत्र का अधिकार रहेगा तृतीय अध्याय की समाप्ति तक, तो इसमें जो भी अस्वरूप है, अस्वरूप अपवाद प्रत्यय है, अपवाद प्रत्यय उसको बोलते हैं, जैसे एक होता है उत्सर्ग सूत्र, उत्सर्ग सूत्र वो है जो कि एक सामान्य सूत्र है, एक सामान्य बात बोल रहा है, और अपवाद सूत्र वो है जो कि उस सामान्य सूत्र के विरोध में उसको रोक करके कोई बात बोल रहा है अलग से, उसको कहते हैं उत्सर्ग सूत्र। तो जो उत्सर्ग सूत्र है उसमें क्या स्थिति होती है, धातु के अधिकार में अस्वरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग अर्थात सामान्य सूत्र का बाधक विकल्प से होता है, मतलब विकल्प से बाधक होगा वो नित्य रूप से बाधक नहीं होगा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि जहां पे स्वरूप समान नहीं है, कहीं पे ण्यत और ण्यत का स्वरूप य है और तव्यत का स्वरूप का रूप जो है वो तव्य है, तो वहां पर तव्य और ण्यत का स्वरूप जो है वो स्वरूप नहीं है, समान रूप नहीं है बल्कि अस्वरूप है, वहां पर वो विकल्प से बाधक होगा, मतलब उसको रोक करके वो भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, दोनों होंगी, विकल्प का अर्थ ये है। और जहां पर स्वरूप, जहां पर रूप जो है वो स्वरूप है अर्थात समान रूप है, वहां पर वो नित्य बाधक होगा, या तो वो ही होगा या वो ही होगा। परंतु इसमें एक और बात है, अस्त्रियम, अस्त्रियम अर्थात स्त्रियम कृतिन, इस सूत्र के स्त्रियम अधिकार में बताए गए प्रत्ययों को छोड़कर, अर्थात स्त्रियम अधिकार में यह परिभाषा नहीं लगती, इसलिए स्त्रियम कृतिन जो कि तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 94वां सूत्र है, इस सामान्य सूत्र का अर्थात अप्रत्यय सूत्र का यह अपवाद नित्य बाधक होता है। तो उससे क्या होता है कि स्त्री अधिकार में यह परिभाषा नहीं प्रवर्तित होती, उसमें नहीं होती, तो उससे स्त्रियाम कृतिन ये जो सामान्य सूत्र है जिसको उत्सर्ग सूत्र कहा जाता है, ये अप्रत्यय इस सूत्र का, इस अपवाद का नित्य बाधक होता है, अर्थात स्त्रियाम कृतिन इस सामान्य सूत्र का अप्रत्यय जो है नित्य रूप से बाधक होता है। तो स्त्रियाम कृतिन की जगह अप्रत्यय से टाप आदि प्रत्यय होंगे, टाप चाप टाप आदि, और वो प्रत्यय होंगे और चिकित्सा जिहर्षा आदि रूप बनेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने 1, 2, 3, 4, 5 सूत्रों कहा। अब तव्यत तव्यानी रह, इस सूत्र का अर्थ हुआ कि धातु से ये प्रत्यय होते हैं, और जब ये प्रत्यय होंगे तो जैसे उदाहरण के रूप में एद धातु से एद तव्यत, तव्यत या तव्य का तशेष, तव्य शेष बजेगा, तव्यत का तकार जो है इत संज्ञक है, तित होने से यह तित स्वरितम सूत्र से स्वरित होता है, यही तव्य और तव्यत में यही भेद है, जो तव्यत होगा वो स्वरितम वेद में उदात अनुदात स्वरितम इस प्रकार से उच्चारण होता है, तो जहां पर तो तव्यत है वहां पर स्वरितम उच्चारण होगा, स्वरित उच्चारण होगा, और जहां पर तव्य है वहां पर स्वरित उच्चारण नहीं होगा। तो एधि तव्य, तव्यत और तव्य दोनों में ही तव्य शेष बचेगा, लिखने में कोई फर्क नहीं है, एधि तव्य।